Іудзей зноў усміхнуўся белазубай усмешкай. Лыцар Езуса паглядзеў на яго і раптам спытаў: «Гэта праўда, што вы ўзялі ад старажытных ібераў агідны і брыдкі богу звычай паласкаць свае зубы мачою, і таму вось хаця б у цябе яны такія белыя?» «У мяне яны таксама белыя», – сказаў братчык. «І ў многіх тут хто здаровы». Але яго ніхто не слухаў. «Ну?» – спытаў дамініканец. «Адкуль гэта вядома?» – спытаў Іосія. «Катул, хаця быў паганец і кнігі яго паляць, данёс да нас гэтую звестку. Чым хвалішся, трусінае адроддзе, ты, кельцібер брыдкі, мо выскалам зубоў, што ты мачой мыеш? Яшчэ, і хто з тых кельцібераў белазубейшых, той, значыць, і мачу хлябтаў руплівей за ўсіх». «Гэта брыдка», – раптам сказаў Юстын. «Вядома, брыдка», – згадзіўся жаба. «Это абрыдліва», – сказаў Юстын. «Ну?» – спытаў Флорыян. «Магчыма», – сказаў Равуні. «Я вось увесь час гляджу на вас. У вас зубы яшчэ бялейшыя за мае, і вы былі ў Іспаніі». Па зале пракаціўся кароткі рогат і змоўк. І толькі тут усе заўважылі, што ў мніха сапраўды белыя, але вострыя, як у сабакі, зубы. Ніхто неяк раней не заўважаў, таму што ён вечна усміхаўся, але толькі аднымі вуснамі. «Гэта мярзотна, урэшце!» – узвысіў голас Юстын. «Я забараняю гэта! Няхай агонь, абы не пляваць на вогнішча! Звер ірве ворага на кавалкі, але не паплюжыць яго. І чаго варты воін, які займаецца тым, што ганьбуе і бэсціць праціўніка? Што б вы сказалі аб бітве, дзе абодва бакі замест таго, каб біцца, узводзяць паклёпы адзін на другога?» «Вы што?» – шчыра здзівіўся мніх. «Мне абрыдла. Я хрысціянін, як хрысціянін дбаю аб веры і таксама не люблю людзей, якія распялі майго бога. Але тое, што вы кажаце, паклёп! Гэты ваш пісака, па-першае, не бачыў ніводнага іудзея. Ён проста не славіў шчаслівага суперніка ў каханні. Не ведаю, ці хлябталі кельціберы мачу, хай гэта будзе на ягоным сумленні. Калі гэта не так, ён проста брахун, як і ўсе пісакі. А вы горшы за яго, вы паклёпнік. У той час ва ўсёй Іберыі не было ніводнага іудзея. Ніхто не патрабуе, каб дзве арміі паклёпнічалі адна на адну. Іхняя справа біцца. Кажы далей, іудзей». Суровы, нягледзячы на разбэшчанасць, пасечаны шнарамі, адзначанымі усімі распустамі, Юстынаў твар быў у гэты момант страшны. З-пад падстрыжаных у скобку валасоў вуголлямі гарэлі вочы. І раптам з яго нібы нехта выпусціў паветра. Ён сеў і безнадзейна махнуў рукою. «Ах, што там, усё адно». З гэтай хвіліны бурмістр нібы звяў і да самага канца ўжо не праяўляў ніякай цікавасці да таго, што адбывалася ў зале. Басяцкі непаразумела зірнуў на Лотра. Той паціснуў плячыма. «Нічого, маўляў, глупства бывае», і пакруціў пальцам ля лба. «То за што цябе выгналі?» – спытаў Лотр. «Дзіўнае пытанне. За што выганяюць людзей?» «За тое ж, за што і яго братчыка. Раскажы падрабязней. Мая справа пачалася 2 гады таму. На яўрэйскае свята Рабігулахір. Менавіта тады я пачаў хаця трохі разумець усе кнігі. І якраз тады в абшчыне з'явіўся адкупшчык Шамоэл. Бачылі б вы ягоныя вочы. Гэта быў, ну, мне не хапае слоў. Ну, воўк, ну, алаферн, ну, сенахерым. І он быў для ідзеяў горшы за ўсіх самых страшных ворагаў. І не было волі Божай, каб ён здох, як асірыянін. Пачалося пекла. Абшчынны збор вырас так, што нам не было як жыць, і ўвесь ён трапіў у гэтыя рукі. Бачылі б вы гэтыя рукі. Тлустыя, у поўсці, усе ў бранзалетах, і з ім была трэць абшчыны, астатнія не мелі кавалка салонай рыбы. Ён разарыў і ўсё наваколле. Нячысты пёс. Ён і астатнія ягоныя людзі багацелі. І калі раней я думаў, праходзячы паўз могілкі, што тут ляжаць самыя лепшыя гоі, то цяпер я зразумеў, што вораг ён, бо ён точыць знутры. Бо ён філістымлянін. Бо ён вораг іудзею і ўвогуле чалавеку. Як вы? Мне варта было б маўчаць, але дурны Іосія не маўчаў, і вось яго выгналі. Ён быў паза законам для сваіх і чужым, падазроным для іншых. Мне варта было б маўчаць, але я ўстаў і стаў крычаць на яго і бэсціць, выкрыкваць яго імя, як Іерамія. Гора мне, першы раз я крычаў на яго ў мінулым ліпені, на пост руйнавання храма. Я крычаў, што такіх, як ён, не павінна насіць зямля, што ён паківанне галавою для іншых. А ён і ягоныя блюдалізы смяяліся. А наш рабін дакараў мяне. Ён яшчэ трохі выпрастаўся. І тут усім стала ясна, што ў гэтым кволым целе гарыць магутны дух старажытных прарокаў. Гарыць нават за баязлівасцю. Рукі гэтыя не маглі ўдарыць, але нельга было згасіць гэтае полымя. І потым я выкрываў яго на хамішо. Я пляваў ягоны бок і казаў, што ён рабуе сваіх. Я пляваў ягоны бок. А яны ўсе плявалі ў мой бок, і мне бы маўчаць. Але я забыў лёс прарокаў і тое, што іх заўсёды пабівалі каменнямі. І я выкрываў яго на пост Хедалі і крычаў, што Ізраіль стаў раб і зрабіўся здабычай у гэтай чумы, і яго Шамоэла трэба пабіць каменнямі, бо мужыкі з-за яго наракаюць на нас. І край гэты можа зрабіцца для нас краінаю змроку. І рабін наклаў на мяне пакаянне, а тыя бэсцілі мяне, а іншыя наракалі на мяне, хаця не мелі кавалка хлеба. І потым я, думаючы, што абудзіцца сораму народа майго, выкрываў Шамоэла на першыя дні кучак. Я казаў, што ў яго лоб блудніцы, і ён апаганіў зямлю, і што ён знішчальнік народа. А ён сядзеў і звінеў бранзалетамі на тлустых руках, і на мяне наклалі другое пакаянне. І лаялі мяне, а бедныя ад мяне адступіліся. Паршывыя авечкі, баязлівыя жывёліны. А я чытаў кнігі і разумеў, што так не павінна быць. А раз ёсць, то кнігі хлусяць. А раз кнігі хлусяць, то нашто яны? І не можа слова праўды не дайсці, хаця дагэтуль пасля кожнага такога слова ён з падвойнай прагнасцю жор людзей. І я выкрываў яго на пост Эстэр і на Пурым, і я крычаў, што ўразяць яго левы барс, а ён сказаў, што яны тут не водзяцца. Я крычаў на яго і ўсіх, хто з ім, што яны, як адгадаваныя коні, гігочуць на жонку другога. І гэта была праўда. І крычаў, што ўсе яны згубіцелі Ізраіля. І што з-за іх пакаранню падзе на ўсіх. І крычаў я, што рабін, асёл і птушкалоў нечасцівы. І пераступіў сялякую меру зле, як усе яны, што дамы іхнія поўныя падману, і таму самі яны тучны і тлусты, і справядлівай справе жабракоў не даюць суда. І не саромеюцца яны, не чырванеюць, робячы брыду, і кадзяць валу, які ёсць грошы. І яны хацелі пабіць мяне каменнямі, а народ разводзіў рукамі і пляваўся. Гора мне, маці моя, што ты нарадзіла мяне чалавекам. Нікому не даваў я ў рост, і мне ніхто не даваў рост, а ўсе праклінаюць мяне. І перад самым Пейсахам яны адлучылі мяне ад абшчыны, выкінулі з кагалу. Але я не хацеў ісці і казаў, што ісці трэба ім, бо яны ўсе пастыры, якія губяць авечак сваіх. Сасуды не патрэбныя. І тады яны выкінулі мяне, і бедныя не заступіліся за мяне. І цяпер кожны мог забіць мяне і не адказваць.